الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مجلس يا جانا ناليو إلكوا الشيخ الله محفاذا لكوا نتاجة قولي أبازو أمكوا كزيما أو أرزيتاجة بنا وثماني kwenye hotuba yake, alafu ikawa anaipa jibu yake ni hili: kauli hii jibu yake ni hii, kauli hii jibu yake ni hii. Na ndio maana ya majibu. Bahati mbaya yeye alikuwa anazungumza kama desturi yake anavyozungumza huyo bwana Uthman, ila shekhe kawa anazungumza anajibu, alafu anagandamiza dalili yake ni hii, au kuna kauli hii, au msingi wake ni huu, na usawa ni huu. Kwa hiyo mimi namhimiza yeye khatibu wa Mchina mwanzo, ni bora asitosheke na haya, aendelee kidogo, aendelee kidogo, laala uwanja utakaa wazi zaidi. Juzi Ijumaa iliyopita pia aliendelea na maudhui hiyo hiyo, ila kwa waliotufikishia ikawa sasa amekuja kuzungumza mambo kijumla. Na sana katika jambo la kuwafanya ihtiram na kuwaheshimu na kuwafadhilisha alulama na kuwapenda alulama na kuwatanguliza maulama, na laala katika maneno hayo mimi na waswas na yeye amejiweka katika hao maulama wa kuheshimiwa. Na waswasa sijekawa kwa maana yeye amejipenyeza hapo ili naye aheshimiwe. Sisi ikhwa Waislamu ni watu ambao tuheshimu mno maulama, kwa sababu ni amri ya Allah na mtume wake, lakini sio kwa kila alim aheshimiwa. Tunao maulama, tunawaheshimu na kuwaweka mbele na kuwatanguliza na kuwapenda mapenzi ya kisheria. Na kwengine waitwa maulama ila hawastahiki hizo karama. Wapo wanaopoteza watu makusudi, na wakiambiwa wao hushikilia yale ambayo walionayo. Uthmani, sisi hapa kila mmoja anayo historia yake japo fupi. Ukimfuatilia utajua huyu alikuwa zamani asoma kwa Sheikh fulani, kwa Sheikh fulani, kwa Sheikh fulani, alipita pale, alipita pale. Utaona mule tulimokaa kitako tukasoma kwa mashaikh zetu tokea wakiansari na sasa wakisalafi. Utaona kila mmoja ana kijihistoria chake. Labda tumuulize yeye kwanza, hebu atueleze historia yake ya usomaji, kwa sababu mara moja niliokuta mjadala Mikunguni kwenye mafundi garage wa Vespa, Pasola, Today, hawa jana nilitaja watu wavuvi, leo naongezea na mafundi garage, watu watiwane hao, wakawa wajadiliana, huyu Sheikh Uthman Maalim kasoma wapi? Mafundi Vespa na siao na mopedi zile na vimeti. Sasa mimi pale ndipo ninapotengeneza Vespa zangu, zama hizo nilikuwa na Vespa na Honda zile. Yule mmoja akaja akaniuliza mimi, kanambia, Sheikh bwana, huyu Uthman Maalim kasoma wapi? Yeye akauliza, mafundi Vespa tu. Kisha yeye akasema, kwa sababu twasikia kwamba huyu elimu yake ameshushiwa kutoka mbinguni. Kwa sababu anaongea mambo utafikiri alikuwepo. Ndio maana akizungumza darasa zote, mihadhara yote, ashiki hata karatasi mkononi, mambo yote kichwani. Huyu elimu kashushiwa. na masufi huo ndo uwanja wao. Mimi nikamwambia, mwataka kuniambia kwamba Uthmani atakuwa mbora kuliko Mtume alayhi salatu wassalam? Maana yeye alikuwa anafundishwa na Jibril, Allah ampa wahi Jibril, alafu ateremka nao akaja akamfundisha. Allamahu shadidul quwa, Rasul ana mwalimu, huyu bwana hana mwalimu. Kwa hiyo wale mafundi Vespa wasema akashushwa ilmu kutoka mbinguni, lakini mafundi Vespa ambao wao huenda Ijumaa kaswali pale mchina mwanzo kufata vile vinanda vya sauti, na watu wale Allah huwapa zile sauti kwa sababu wazitumia katika matumizi mengi, mustake tufunguke. Nasabora angeendelea kidogo. Mudiri hapa, Allah mhifadhi, katika sehemu alizopita kusoma alipita Kisauni pale Mombasa, Kenya, nami nilikuwa naye pamoja mwaka huo mmoja, mwaka aloingia ndo mwaka aloingia. Yule bana huko kwetu Atamba, lakini kwao ni kule Mombasa. Baba yake asalisha pale Konzi Mombasa, barabarani, msikiti, msikiti ambao umejengwa mjengo mmoja na Pakistan kuelekea Nyali Bridge. Huku aonekana ni shekhe mkubwa sana, kule baba yake mzazi asalisha msikiti Konzi, mbele yake una kaburi kuliko la Maisara pale Konzi pale, na mlindani ya msikiti kuna sharifu mmoja kazikwa kule mbele, kuna kaburi na kuna sharifu mmoja yuko hai, wakati si tupo alikuwa bado hajafa, yuko pale msikitini. Ukiingia saa tano msikitini kwa usafi ya kwanza, lakini yeye alikuwa anatandikiwa kijimsala chake, ana kijimirfa chake pale, alafu alikuwa na tasbihi ya rangi rangi, hizo ndizo ziona nilizoziona. Alafu alikuwa na kidawati cha wino nini cha uturi. Kwa hiyo ukimsalimia salamu alaikum, yule sharifu wao bali hukuangalia ni nani ulimsalimia, nyoshingwa ikiwa wenyewe sema ndarandara. Mtu ambaye huna maana, yeye hakujibu salamu isipokuwa wapewa zawadi ya mafuta, wanyosha mkono achove mafuta chup, akupaka msikiti ambapo babake ndio imam. Wakija wale wanene wa Mombasa, kina TSS yao, kina Usendere yao, yani ukitaja hao kule Mombasa ndio kama sema kina Bakhresa kwa hapa Tanzania, watu ambao wana senti nyingi. Wakija wale kutoa salamu, Sheikh akiinua ni hao, yeye akitikia wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, halafu apeleka yeye mkono msalimia. Na pale katika anaposali na kuwa hagusu yeye, yeye ni sharifu, ni mtukufu. Kwa hiyo wakati wa sala safi na katika hapa inakaa kule na hapa inakaa huko, yeye pale anasali peke yake, hagusu, sharifu. Kwa pengine ndio hawa mafundi Vespa wakasema labda jamaa ana silsila hiyo, akipata ilmu kutoka mbinguni. Sisi tulikuwa ni wanafunzi tukalipata lile jambo, na hakuna mtoto mkorofi kama mwanafunzi kwa umri wake wote alionao. Tukasema Mtume asema istawu tarasu taqarabu la takhalifu la tad'u furujati shaytan, huyu haachi furujati, yeye acha daraja kabisa. Kwa tukatoka siku moja sisi tukaenda pale, tukasema leo tukamfanyie inda, lazima tumgusanishe miguu. Hilo akilitaka na akilikataa. Mimi nawalifanya jambo ambalo ninafanya mimi mwenyewe. Tukaenda kabla sala, kabla adhan, tukaingia kutoka Kisauni tukapanda matatu mpaka pale, wewe utakaa kule, mimi nitakaa huko. Kwa tukawa tukakaa pembeni yake mpaka adhana, mpaka ikama. Palipokimiwa imamu asema stau, ndio sisi tuka ndio sasa tufanye stau yenyewe, tusogea. Sasa yule bwana ikawa kujiachia pale katika nafasi, kukaa atakavyo, yani kama ambavyo nasimamia hivi sasa kwa sababu ya kuumwa, hujiachia pale. Kwa hiyo kabisa nasogeza mguu. Na jamaa akanambia nasogeza. Kwa hiyo kawa kila sogeza ni arudi. Na sasa akirudi tusogea. Kaja mpaka miguu yake ikakusana. Kwa hiyo sasa atafanyaje? Labda aondoshe kulia au aweke juu kushoto. Lakini sasa tushaukusanisha hivi. Tukaswali adhuhuri. Hayo niliona kwa macho yangu. Tukaswali dhuhur. Baada dhuhur yule bwana alikuwa ameghadhibika kuliko. Ameghadhibika sana. Kwa hiyo akatoka pale, nilichokiona kuna jamaa mmoja alikuja akaushika mkono wa kushoto. Yeye ni Sharif hauninyini kwa sababu kinyinia waumia mkono wa Sharif. Kwa hiyo akaushika huu akaenda nao hivi. Na ile tasbihi imetua kwenye mkono hapo kinyinia huu. Huu mkono huu wa kulia huu. Mkono wa kulia huu kuna hao ndio wataja ambao hawaitiki salamu. Akitoa salamu kutoa mafuta mazuri kama nenda. Uko nyuma wa uwana. Mtu akishika mkono pale ajipangusa, mbusu, yani baraka za Sheikh. Ila wakija wale wanene wenye malini cruiser na maviati wale, wale ndio mkono hutoa nyuma akawasalimia. Tukafuata ile mpaka mwisho kwenye ngazi, akatoka nje pale kuna gari akafungua mlango, ndio mkono tukaoona umekwa juu ya paja lake, akafungua mshipi, maana yule mkanda aitwa mshipi kule, fungua mlango kaondoka. Bala hilo lafanyika katika msikiti wa baba yake mzazi. Lao ni mtu wa tauhid, ajuae dawa, ajuae misingi, angemwanza baba yake mzazi. Pale Kisauni mara swali namuuliza Sheikh Uthman Maalim, tuelezee historia yako ya usomaji. Na bahati nzuri kajiweka wazi yeye ni katika Ash'ariyya. Yaani hapo ndo kapunguza kazi hapo. Timu haina beki, haina kipa. Kwa hiyo alikaenda limu. Sasa tuelezee pale Kisauni pale, tukaambiwa alipita kusoma pale. Ma'ad Kisauni. Kisauni Islamic Institute pale. Alipita kusoma, ila waliokuwepo zama zake wakasema hapa alisoma kwa miaka miwili. Tena thanawi, kwa sababu kusoma ni kazi kubwa. Wenye asema hakutoboa, hakumaliza. Hii sauti itamfikia kama alimaliza, sema aa, nilimaliza miaka minne, na aseme tu. So nidhamu ya pale thana ilikuwa miaka minne. Yeye alisoma miwili akahepa. Tukaenda Kikambala kule kwenye Majlis al-Ma'arif. Ukienda upande wa pili wa mkono wa kuchoto kuna madrasa nyingine ya kisufi. Sufi usufi. Tukamwambia yule kasoma hapa Qur'an. Hapa ndo madrasa yake. Sasa hapa Zanzibar kuja kwake, kwa tunavyojua sisi, zama hizo msikiti mablu pale baada ya kujengwa, palikuwa na Sheikh akisomesha darsa nyingi pale. Akito Sheikh Riyadh. Allah amrehemu. Sheikh Riyadh alikuwa Masjid Mablu. Ndio Sheikh wa kwanza kuwekwa darsa zake baada ya Mablu kuunganishwa. Alikuwa pale. Nami nilikuwa na fursa mbili. Sheikh Riyadh alikuwa ni Sheikh kusomesha, pia alikuwa ni ammi yangu kwa sababu alimuoa anti yangu mimi. Mpaka akamkalia kizuka. Na Sheikh Riyadh alikuwa ni Sheikh kwa sababu alikuwa anasomesha na alikuwa na maraja pale nyumbani kwake Mbuyuni pale, nani Mbuyu Taifa, akikaa pale. Kuta zote nne za nyumbani pale ni vitabu chini mpaka kwenye dari. Sheikh Riyadh alipofariki ikawa pale pana wanafunzi wengi, hata Sheikh akihudhuria, mudiri wetu na wengine wengine. Sasa ikasemwa ni nani atakishika nafasi ya kusomesha darasa hili. Yule bwana alienda tablighi Pemba, akarudi akaenda akafuatwa Mombasa kwamba aje msikiti Mablu kwa lengo la kusomesha. Huyu khatibu mchina mwanzo huyu, kwa lengo la kusomesha. kuja pale kila mmoja mtu ameshika vitabu. Tusomeshe. Shekhe sema tuanze kitabu gani? Kule kamaliza mwaka wa pili thanawi, akahepa. Na hapa kuna wanafunzi wa bachu, hao watoka moto mdomoni. Sasa ikawa hiyo ni kuzungumza. Kusomesha kukamshinda. Masjid Mablu. Kukamshinda. Basi kawa nevisa, nevisa, bahi historia na hivi. Na Unguja mjini ukiingia na mambo, watu wakikupokea. Khalas. Yeye akaamua kuwa kasas. Ni mtu wa visa, visa. Hivi Sheikh Uthman, kwa nini usibakie kule kule kwenye mbwa aliyosomewa hitma? Baraka yasema kuna mbwa alisomewa hitma sijui. Mbwa alisomewa hitma. Sijui paka alisomewa nini? Au sijui kwamba jamaa alitoa talaka ya kutundika. Kwa hiyo sasa akamwambia mke wake, ukiramba nyungu hii, kiramba nyungu talaka. Siku hiyo yule mwanamke akapika ndizi mbivu. Baadaye akazipakua ndizi katika sahanini. Sasa alipoona ule urojo urojo uliobakia kwenye nyungu akaamua kuuramba. Baada akakumbuka, ameambiwa nikiramba nyungu talaka na sharamba itakuwaje. Kwa hiyo akapeleka fatwa, vipi? Mwangu shaniacha mimi, ilikuwaje ninaramba nyungu? Si nikumbuka usirambe. Ndio sharamba mimi. Na hataki amkose, fatwa itakuwaje? Sheikh akasema, hebu tukuulize wewe katika mwanamke, hebu eleza uliramba nini. Sasa nilipika ndizi mbivu, nikazitia nazi na urojo sukari, alafu nikazipakua, alafu nikaramba ile nyungu. Akamwambia, nyungu inakuwa hairambwi. Wewe uliramba urojo rojo mtamu wa ndizi. Kwa hiyo ndo baba, yani hayo ndo mambo yako Sheikh. Hawa ni viumbe ambao wapo kumaliza stress za watu. Ushee na bandarini kule, shachizia gunia, baadaye tajiri hakuja kulipa pesa, ukaenda ukasema labda ninapata visado mvieke pale pahala ambapo haparuhusi na manispaa, vikabegwa, waja nyumbani taabani, nasema sasa ndio wapi nikapunguzia yaliomo, nenda kwa mchina mwanzo. Fika pale utapewa hadithi, yani zote zitatoka, atakurefresh mind. Utaenda nyumbani ukiwa safi. Kesho gunia tena. Hayo ndio mambo yetu. Mambo yenu ni hayo. Leo waje kutuparamia masalafi yake. Waje paramia masalafi kuwataja, wala hatujakutaja sisi. Na mengi yaliomo, si tutaka sasa usomeshe milango ya talaka, tutaka usomeshe milango ya ndoa, namna kukaa na ndoa vizuri. Usomeshe milango hiyo, milango mikubwa hiyo, isomeshe sana hiyo. Utaanza kwa dini rahisi. Kwa hiyo hayo majibu ambayo ametolewa katika mhadhara wake, katika hotuba moja, Sheikh katika majlisi mbili akajibu jana. Leo hii kama nilivyosema jana, tuamngoja naye sasa ajitemake. Hotuba ya juzi kazungumza maulama, waheshimu, wafadhilisha, tutakuwa tukana. Sisi hatutukani alimu yoyote. Sisi hatutukani alimu yoyote, ila katika ulama kweli. Ama hawa wanaosema sisi bada tuna wali na nyama watu waslimu, hao si maulama. Hao si maulama. Hao walikuja Kizimkazi pale katika mhadhara na debate ya Abul Fadhil, Allah amhifadhi, kubwa akasema wala nyama, dini ya kula nyama. Basi kwenye mambo yao haya, mikesha na mambo ya kubazana, hao si katika ulama. Na ukitaka kujua kama sio ulama, walipingana yenyewe kwa wenyewe, sema bwana umetuangusha leo bwana. Kuna mna gani hapa? Pale pale Kizimkazi. Wala hatujaondoka. Mpaka mmoja anambia Sheikh, nina swali nakuuliza, namalizia hii. Sheikh nakuuliza, hivi sasa kwa namna ulivotoa pale bida na watu wa bida, watu wa motoni, nakuuliza Sheikh, alikuwa mzee Abul Fadhil na mimi niko pale. Hivi sisi kwa istilahi yako hii, maelezo haya, hii Sheikh Kasim, sisi ni watu wa motoni? Kawa mnyonge sasa nje ya msikiti Kizimkazi. Sheikh akamuuliza, Allah muhifadhi, ni kujibu hapa hapa au bora nikutafutie kwa usiri? Na mimi nilikuwa nipo. Jamaa akaangalia, si nijibu hapa hapa. Maana sasa nadhani alifikiri nikiambia mtu wa motoni ndio khalas. Mimi ndo zangu. Akaambia, ah, bora Sheikh ujunijibu tukiwa peke yetu. Akakataa. Kwa sababu maneno yalikaa pahala pake. Sasa atueleze historia ya kusoma. Kwa sababu kule ni thare ya mwaka wa pili alihepa. Kwa hiyo kuhifadhi mambo ndio Sheikh alisema mitandao, wajibidisha, wazungumza na masuala ya visa hivi kuzungumza visa. Kubwa walenga kuvuta zile hisia za watu wakuone, ah bwana mashaallah. Kwa hiyo sisi tumeishia hapa katika majibu ya Sheikh. Na humu hadhara kafanya Sheikh, sisi twafungua na kufunga. Akiamua kujibu kwanza amjibu Sheikh Hamad Abu Yahya. Naye ana wanafunzi huyu, hana wasikilizaji, ana wanafunzi. Akiamua kumjibu kiutovu wa adabu, na ana Sheikh ana wanafunzi wa ujuwao kutovu wa adabu, ila si watovu wa adabu. Kwa hiyo utatumiwa kwa kiasi ya haja na mahitaji. Yaani ukimjibu Sheikh mjibu kwa adabu. Kama kuna jawabu mjibu kwa adabu. Kwa ushehe wake, utu uzima wake, jitihada yake. Usilete maneno ya kuchomeka chomeka. Hapa Sheikh ana wanafunzi ambao waujua utovu wa adabu, ila wao si utovu wa adabu. Nikisema hivyo watautumia kiasi ya mahitaji. Kwa hiyo tuishie hapa, na wazo alilotoa Abu Luqman ni wazo pahala pake. Inshallah karibuni mtasikia matangazo ya kuanza safari ya kuzunguka katika misikiti insha Allah Taala, katika misikiti. Siku mjibu yeye tena, aye mpaka aje tena. Ya jana kama kuja umuma sasa kwenye kwenye. Kwa hiyo akija tena hivi inbox, tutakuja katika inbox tena. Tutazunguka tena kwa hawa al-ash'ariyya au ash'aira. Ni nani? Hatari yao ni ipi? Je, ni katika ahlu sunna jamaa? Jawabu sio. Maana mjomba akisema ah, kuna jawabu mbili, moja wanaingia. Wao watakamata hiyo. Watasema na sio tumo. Ah, hawamo. Moja kwa moja, hawamo. Mwesi kusema yadun ni nguvu. Awasema kusema yadun, wafananisha. Taabu kweli kweli yani. Ukisema Allah na mkono, kushamfanisha na mkono wangu mie, sio? Na ule mkoba wa Sheikh una mikono miwili. Ule mkoba wa Sheikh una mikono miwili. Aha. Ni kama ya Uthman Maalim. Na mkoba wa ukili si una mikono miwili nayo? Ah. Mkoba wa ukili una mikono? Hauna. Yafanana yake. Na kasa hana mkono. Kasa hana mkono. Si alimpiga mbwa kunguni pale. Wafanana mkono wake. Yaani mambo ya kitoto yani. Ili wapoteze watu. Kwa hiyo tumomba Allah tabaraka wa taala awaongoze waja wake hawa katika njia iliyonyooka. Si tukisema haya tuwahurumia. Wasome. Lakini asisome kwa shekhe mfano wake, atazidi kumpoteza. Amtafute Sheikh Hamad amsomeshe kwa siri. Ende Kigamboni bububu. Kwa sababu ya gari nyingi yanazo, ati mafuta akasome. Usiku usiku. Asoma kule alafu arudi. Asoma kule arudi. Asoma kule anarudi. Tunao humo baadhi ya upande, si upande wao katika ashaira, lakini hao wanapiga vita. Huwa wasoma kwa shekhe kwa simu. Aha, lakini akija kwetu sisi ni mkaidi ni mbaya. Ila ukimsikia tu wa muhadhara au watu wa darsa, kama kazungumza maneno 2000, maneno 1420 ya Sheikh Hamad. Yale 180 ndio yake. Lakini huwa hawatakujidhihirisha. Na Sheikh mashallah anawasaidia kwa sababu Allah siku moja wataona njia ile nyoka. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika ambayo pia na kuyaridhia, na inshallah tukitangaziana mihadhara basi watu wahudhurie, kwa sababu ni kupeleka taaluma hiyo, kwa sababu hawa jamaa wasunguka katika miji na vijiji, na wale waitwaje wale Kadiani, Ahmadiyya, wasemao kwamba kuna mtume atakuja Ahmad, Ahmad Mirza. Sema kadiani hapo. Wao ndio wako Pemba sasa hivi. Nasema ismuhu, wao aya moja tu, ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ko Ahmad atakuja. Au Ahmad kishakuja, si Muhammad. Kuna Ahmad na Muhammad. Na wao pia sasa hivi sasa siko kimya, wao kufanya kujichomoza no? Shingo kidogo. Kwa hivyo inshallah tutaanza hiyo na Allah tuwafikishe na sisi tuungane nguvu ili twende pamoja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.